akong suod nga amigo. Pero gidawa ko ang tanan, bisag sakit sa kong dughan, ihatagan tika o kagawasan. Wakong mahisabti ang kalipay sa dihang nag-ubanta. Wakong mahisabti ang kasakit sa dihang nag-uban mo. Pero gidawa ko ang tanan, bisag sakit sa kong dughan, ihatagan tika o kagawasan. Kung dili ko ikalinta ng tangan kay ikaw, pililin kasing-kasing sundon ko ang tanan di mo gusto. Isang kong sakit pa sa akong buo, pili mong lipaya pagkahibaw nga imuna di ay siya. Pwede na kong hilaka pagkahibaw nga kamuna di ang duha. Pero gidawat ko ang tanan, bisag sakit sa kong dughan, ginatagan tika o kagawasan. Kung pili ko ikalintan ang tanan